Yüce Allah, ahir zaman peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa'yı en mükemmel suret ve sirette yaratmış ve onu alemlere rahmet olarak göndermiştir. Onu tanımak ve sevmek, sünnetine uyup güzel ahlakla ahlaklanmak her Müslüman için bir vecibedir. İlk kez Halife Ömer İbn Abdülaziz'in emriyle hadislerin toplatılıp yazılmasına başlanmış, böylece Kur'an'dan sonra İslam'ın ikinci kaynağı olan hadisler derc edilmiştir. Peygamberimiz, sünnetin ihyası ve hadislerin hıfz ve rivayeti hususunda ümmetini teşvik etmiş ve onları şefaat, cennet ve şehitlik sevabıyla müjdelemiştir. Bu konudaki hadis-i şerifleri şunlardır. Benden bir şey işitip, onu işittiği şekilde tebliğ eden kişiye Allah iyilikler ihsan etsin. Nice tebliğ olunan kişiler var ki, onu ilk iştenden daha iyi hıfzedip daha iyi anlar. Her kim 40 hadis-i şerifi hıfzeder ve ümmetime naklederse, kıyamet günü ben ona şefaatçi ve şahit olurum. Her kim 40 hadis-i şerifi hıfzeder ve ümmetine naklederse, ona cennete dilediğin kapıdan gir denilir. Her kim 40 hadis-i şerifi hıfzeder ve ümmetime naklederse, alimler zümresinde yazılır ve şehitler zümresinde haşrolunur. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اتقوا فراسة المؤمنين فإنه ينظر بنور الله ثم قرع إن في ذلك لآيات للمتوسمين سعيد الخدري رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle buyurduğunu rivayet etti. Müminin firasetinden sakınınız. Çünkü o Allah'ın nuruyla bakar. Sonra işte bunda düşünen firasetli kişiler için ibretler vardır ayetini okudu. An Ebi Hureyre radiyallahu ta'ala an قال قال Resulullah sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem Men lem yed'u Allah subhanehu gadib aleyh. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kim Allah subhanehu'ya dua etmezse Allah o kimseye gazap eder. An Ebi Hureyre radıyallahu ta'ala an enne Resulullah صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له Ebu Hureyre radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etti. İnsan öldüğü zaman üç şey hariç ameli kesilir. Sadaka-i cariye, kendisinden faydalanılan ilim, kendisini hayırla yad ettiren salih evlat. An Ebi Ya'la Şeddad bin Evs, قال, قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, El keyyisu men dâne nefsehu, وعمل لما بعد موت والعاجز من اتبع نفسه هواه ثم تمنى على الله Ebu Ya'la Şedat bin Evs radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur. Akıllı adam nefsini hesaba çeker ve ölümden sonraki hayat için iyi amel işler. Aciz adam nefsini hevasına uydurur sonra Allah'tan mağfiret temenni eder. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: لا يلدغ المؤمن من حجر واحد مرتين. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Mümin bir yılan deliğinden iki kere sokulmaz. An Semurate bin Cündep radıyallahu anh قال قال Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem: الحسب المال والكرم التقوى. Semure bin Cündep radıyallahu anh'tan rivayeten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kişiyi halk nazarında itibarlı kılan maldır. Allah katında yüceltense takvadır. An Ebi Hureyre رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه. Ebu Hureyre radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: Ma la yani'yi terk etmek kişinin İslam'ının güzelliğindendir. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله تعالى أدوامها وإن قل. Ayşe radıyallahu anh'tan rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allahu Teala'ya amellerin en sevimlisi az da olsa devamlı olanıdır. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. Ebu Hureyre radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini rivayet etmiştir: Şüphesiz ki Allah sizin suretlerinize ve mallarınıza bakmaz, lakin kalplerinize ve amellerinize bakar. An Ebu Sa'id قال سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطيع فبلسانه فإن لم يستطيع فبقلبه ذلك أضعف الإيمان. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle söylediğini işittim dedi: Sizden herhangi biriniz bir kötülük görürse onu hemen eliyle değiştirsin. Eğer buna gücü yetmiyorsa diliyle değiştirsin. Ona da gücü yetmiyorsa kalbiyle değiştirsin. İmanın en zayıfı da budur. عن أنس رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetçisi Enes radıyallahu anh'tan rivayete göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sizden her biriniz kendi nefsi için istediğini mümin kardeşi için de istemedikçe kamil mümin olamaz. An Ebi Hureyre radıyallahu teala anh قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الرجل على دين خليله فلينظر احدكم من يخالله. Ebu Hureyre radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu söyledi: Kişi arkadaşının dini üzerinedir. Sizden her biriniz kiminle arkadaşlık yaptığına baksın. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر ساعة. Ebu Hureyre radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etti. İş ehlinin gayrına verildiği zaman kıyameti bekle. An Ebi Zer radıyallahu ta'ala an, قال İnne halili evsani en esma'a ve uti'a ve inkan abden mujadda'al atraf. Ebu Zer radıyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Dostum bana dinleyip itaat etmemi tavsiye etti. Velev ki emir, kolları, bacakları kesilmiş bir köle olsun. An Aişete radıyallahu ta'ala anha kâlet. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem... اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْاَمْرِ كُلِّهِ Hazreti Ayşe radıyallahu anha, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etti. Muhakkak ki Allah, bütün işlerde yumuşaklığı sever. An Abdullah, قال, قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, هَلَكَ الْمُتَنَتِّعُونَ قالها ثلاثا Abdullah radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini rivayet etti. Taşkınlar helak olmuştur. Resulullah aleyhisselam bunu 3 defa söyledi. An İbn Abbas radıyallahu taala anhuma قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد والنية وإذا استنفرتم فانفروا Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etti. Mekke fethinden sonra hicret yoktur. Lakin cihat ve niyet vardır. Cihada çıkmanız devlet reisince istendiği zaman cihada çıkınız. An Ebi Hureyre radıyallahu ta'ala an enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal badiru bi e'mali fitenen ke kıta'il leyli muzlim yusbihur raculu mu'minen ve yumsi kafiren ev yumsi mu'minen وَيُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَدٍ مِنَ الدُّنْيَا Ebu Hureyre radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etti. Karanlık gecenin zifiri karanlıklarına benzeyen fitneler zuhur etmeden amellere şitap edin. O fitneler zuhur ettiğinde kişi mümin olarak sabahlayacak, kafir olarak akşamlayacak yahut mümin olarak akşamlayacak kafir olarak sabahlayacak, dinini bir dünya meta mukabilinde satacaktır. An Abdullah, an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem قال لكل غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان Abdullah radıyallahu anh, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet etti. Kıyamet gününde her vefasız için bir sancak dikilecek. Bu filanın vefasızlığıdır denilecektir.